From the makers of the super hit movie, Putang Genie and Yari Productions, comes another mind-blowing movie, Anissa. Anissa! Yaya mu da muka je neman bukata wajen mutum amma yana nema ya cire mana sanin yaya a cikin zukata mu. Allah ya isa tsakani na da kai ka cuce. Karki gaji ne miki gura wannan bini kada. Allah ma ya ga zuciyata. Kai ka inji zani. Anissa featuring the 2014 AMA Awards Best Actor, Prince Adam Izango, Mariam Kidago, and above all, the 2014 Kannywood MTN Best Child Actor, Chima Usalisu, in and as Anissa. Wane dalili ne isa Anissa take kashe mutane? Ai sha'afa. Ko ba za ka mutu? Ke waye ga miki zai mutu? Anissa. There is a dirty secret hidden. No one can explain it. No one can expose it. No one can tackle it. What's the secret? Anissa. Hidden Scene Parody. Screenplay. Yakub M. Kuma. Executive Producers. Nura M. Inwa and Abdul Ahmad. Producer. Tahir Aitai. Assistant Director. Aminu Estu. Anissa. Directed by Muassam Idiyad. That's all that Allah may rahama may junkai. Da cikin jinkan Allah ne. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ta. Wannan wazi da muke tafsiri ne da majabaki ba zo ne muke ba. An daure mu a Lagos akan fadar gaskiya. An daure mu a Kwatano a Togo mun sha dauri. Dama ba a ga mahalirtar mutum sai ya koma ga mahalicinsa. Ha, wallahi shine dara. Yau ba mun koma tukuna kike yana nan. Ko halshi dan uwan doki ne dole sai an yi masa linzami ka so kulmi zanu wallahi zan je sharo go ai jarabu kamar din kenan yana ya saki jiki yana tasarfafa jifa a gidan wasu ba tare da la'akari da jifan zai iya komawa gidansa ba ba wani asiri ba wani majina ba ni kudi hannu uwayo Inuwa kake dai abun ne gaskiya ban ji dadi ba an yi da mutun yaji mun ganda kai kai haka namiji kuma ka zo kai karo da ni wace baguwa muka yi a gidan nan ne makocin ka ne ya zama dan daudu kai nam in zaka koma namijinka ka koma namijinka ba zai lama ba an ce da kuduru a gama lafiya kai nan daudun ma dan ka na karshen zamani kai da wa an kwalba kin zai sha salo za a ga ashobi wani irin gamin gambizar zamani mai kama da hazin bara ga dai dan daudu ga kuturu ga makaho kuma dole a ci kasuwa da maki ma'ana ka ga shi wannan shine mahaifin yari mahaifin yaro ina wuni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina gajiya malama ku tare ku fice min da kai ai hakuri duk fadawisin da ya yadda ya shiga cikin yayan agwagi ku ya taki ya shafaci da kwata dan uwansa ko ne ina ne wannan abun ban zai ga kike Antukwalba yanzu wannan halin da ka dauka kanka ba sai kai ga ko ina ba sai wuta jahannama sai Allah ya rabar da yawa ai mu mun jijjigo da yawa Antukwalba daga kamfanin Yaka Sai Productions me yana ina ni me yana ina ni kai ga yabo ni ba na gane me kike cewa dalla kuma ba ina ba ina ba ina ba Labari a dogonja Sara labari a waldi ya kasai Shiryawa Abubakar Bashir mai shadda Daukar nauyi Suleiman Boka Bada umarni a waldi ya kasai Safina, Safina, Safina. Sunana Safina, amma an fi kirana da Gimbiya. Amma Safina shine shugaban wannan kasar, wato Alhaji Kabir Sanda. Yace mai wahalar da masu mulki da sarauta. Ni ke rikita masu kuɗi da attajirai. Talakawa kuwa ba ni ma da lokacin su. Aikin banza aikin wufi. Na dauka ma gidan masu daraja shi. Me kake takama da shi? Wane ne ubanka? da har zan zo guri kowa kaga ya tashi ya bar gurin kai ba za ka bar gurin ba tausayi jinkai da adalci su suke siya mutum girma amma ba wannan dabbancin naki ba ba ai min kishiya Seasons come and go, moments change with time, but roots always remain. Faded production brings forth another blockbuster. Dama tuntuni kana tare da ita shine baka fada min ba? Ka sa na fara baka kikkiawar rayuwa, na baka dukiyata, na siya maka mota, na baka time dina, na baka attention dina? Ta dade a zuciyata, ba sabawa ba ce kamar yanda yake sabawa. Dawa Allah lafiya ki shigo mana gida kun sallama ba? In ke baki sanin ba da kikkiyar yar ki ta sani. Me kike ta dama da shi? Wace ce ke? Dama anan kike rayuwa shine kike hada kanki da ni? To ai ina ganin kokar nuka na ma inda suke zama yafi nan matsayi da daraja. Zan baki duk abin da kike so. Miliyan 1, miliyan 2, miliyan 3, 4, 5, 10, 20, anything. Write it down. Kin yi kuskure. Ni ba jaka bace irin ki. Dan Allah dan Annabi ki hakuri. Ki tafi kawai. Ina ma kusan arziki da mutunci ba. Ko an gaya miki duk abubuwan da nake muku na ina kaunar ki. I don't like you. In fact, ku ba komai bane a gudana. Album ne ko ya kasa yi. Co-produced by Abdul Aziz and Small, produced by Uzi Concept and directed by Sinus Oscar 442. Ku suwaye ku da kamata zai zo ya shiga nan a ce bazan shiga ba. Uwar gida tana ciki tana siyayya sai ta gama sannan zaka iya shiga ciki ka sayi abin da ranka yake so. Wace iska ce tace ku tsaya anan ku yi wa kowa rashin mutunci mu ma kuma rashin mutunci. Me ce nan? Safina, stay glued as the game is about to begin. Bacci ai. Sakin kwashi-kwashi ko yana zaka? Ai wato. Zan je nayi wata sabuwa ne zan je in bude mata kai. Amma jeje ne ka ce mun za mu je gidan su soyayya ba yau ko? Soyayya ba. Kone kuwa? Ha ba. Wata wani waki da yake cewa ana ta sabon da yake ta tsohon da. Soyayya ba ita ba hannu. Kawai dai sabon kayan za a je diyar da za a yi a san yaya za a saka shi. Amma dai sai kai yadda kake so. To ita kuma wannan sabuwar ya sunanta? Kai ne sunan nata ne na ɗansha ofa amma dai a san na yi sirrin barin duba ma in gani. Lallai wani yarinya ta fara cikin rashin sa'a. Daga haɗuwa da ita har ka mata sunanta? Me rashin sa'a? To daga fara haɗuwa da ita har ka mata sunanta? Kaga kenan ka nuna cewa ba ta da muhimmanci. Sunanta Malakisiya. Wannan ka tabbata ba ta da muhimmanci. Saboda har yanzu ko kwanto kake baka tabbatar da sunan ta. Tabbatin sunan na da kenan ai. Wajen saka cajin waya. Ni ma bari na yi. Wannan saka ciki na shirya. Kishin yaji sai ka ce manya. Allah sarki, dama a ce nan gidan mijinki ne ba gidanki ba. Idan kina faɗin irin wa'annan maganganun, hankalina ne yake tashi. Ke kin fi kowa sani cewa ni na fi kowa son aure a yanzu. Husna, wallahi gwariki. Gwarke kin ma taba auren kin ma aji masu miki addu'a amma ni fa ban taba yi ba babu wanda na aji in na mutuwa zai min addu'a babu bayan iyayen na Allah da ya rafa mana asiri amin ya Allah manyan arna maganin ƙanana ƙanana masu ci bayan ka ashe ta me kwana ce baba Allah ya maimaita mana jiya ko yanzu jiya ta dawo amma yanzu baka saka ce ka manta sunan ta ko maraƙisiya ai ban san manta sunan ta ba maraƙisiya ta yi to akwai ta to wai me labari ne Maraƙisiya ta ce tana da kawa a bayan layin nan. Kuma za su kawo mana ziyara. Kana nufin ka ce wata kila ni ma zan gwada ta sa'ar kenan. In ka iya irin takun da nake yi, za ka samu sa'a. Sadiq kenan. Shin, yaushe za su zo nema? Haru me kake yi? Wai kai baka sani da zafi-zafi ake dukan karfe wani? Wannan karfen a bisa dukan halamu idan aka da zaddake shi da zafi zai iya lalace. Sai dan goran ruwa ne. Zai fa zama goran ruwa. Shin ma wajen tambaye ka? Shin ina fatan kai sallar asuba. Kai? Wallahi bane ba. Wannan shiga na watsa ruwa sai na yi karaki. Ina da ku. Ai ga an ga washi. Nufa. Kowa. Tun da kake shigo wajen nan. Ka kin kamar kin shigo gidi ce. Ba idan kin zo, na zo na wuce. Ka ga gare ni dara. Saboda kan da cikin ruwa ko Nufa. Awa. No, ba. Ki sai idan mutum yana jin yunwa. Musamman yana cewa kuce yana buƙatar nutsuwa. Shi sai na baki idan kin nutsu, sai na zo wajen ki. Sai haka. Idan ba za ki damu ba, ina so kulla ku tare ki. Mace ne mota? Mota ko? Mota ka. Ai sai an yi a danginmu gaba daya mutum ɗaya ne mai mota. Me kake nufi? Kana nufin ba da mota ka zo wajen nan ba? Ai da kafa na shigo wani gonan wurin da ni da wani abu. Da kafa ka shigo ka zo nan wurin. Duk danginmu mutum ɗaya ne mai mota. Ok, kama damuwa. Idan kana son mu'amala da ni, sai ka haƙuri sai ka samu abu hawa ko. Ya akwai jamfin ya fada? Ya ake siki. Ne yi jamfin ya fada? Ba ma na kuta so tare ban kan tare kuta. Wai idan ba ka da kafa ko gilashi wai ka bi da sai mai mutum mai mota zai bi da kamar yaya wai in baka da mota ba za ta bi gaba? To ai ta ma ya talaka hanci. Wallahi ƴar mun tsiyata ce. Kuma da ganin ta ka san ba ta yi gadon arziki ba. Ta ka haye ce wallahi. Dan ta kuwa. To nuna za ka gansu best dress a riga. Amma Allah kana zuwa getu in kaga tabarmar da take kwana sai kai mamaki ni na so ka bi ta ba kaga me za ta hawo la adiri so za ta hawo yanzu haka mu tsiyata ce da Allah zo wai zan yi shi ne ke da farin ki in kana da mota sai ka bi ta yanzu ka tare ta in ba kana mota sai ka hafa Wallahi ba haka bane. Amma da kake da mu idan zan wuce za mu tafi tare da ke. Sati na sama ne insha Allah. Hello chicks. Jirgi. Hala dan ka sai waina su zan magana. Kina ji na? Koda ce za mu wuce jirgin dare ne. To shikenan ba matsala. Ni ma na gode. Aha. Ana ce miki magana kina wani kakkau da kai. Na ga da ni da ke fa duk kusan iri ɗaya ne. Iri ɗaya? Da ni da kai? Ko me yasa ku ƴaƴan talaka ba ku da kunya ne? Me yasa ba ku a cikin kunya ma mutane magana ne ƴaƴan talaka? To ni yan tambaye. Da kike yi mun haka kike sani ko ni ne mutum? Kike sani cewa ko wata na haka Allah zai aure ki. Ko kuma watakila ma ki zai ki aure ma wanda bai kai ne ba ma? Talaka? Bacin kai saruguncin kashi. Allah ya kiyaye, wallahi ni dai kan da akan na aure talaka, wanda na mutu ban yi aure ba. Ba na shirya talauci, to me ya haɗa ni ma da talauci? Ai! Ai! Wallahi da na san direban nan haka zai mun da ban tsaya a wajen nan ba. Har ka zo kana wani maganan ni za ka aura? Da Allah ji wannan. Hajiya lallai kin yi nisa, amma haka mata su ɗan sa bane. Saboda ki ji abin da na yi miki, ki haƙuri. Malam me za ka zo min da shi? Na ce maka direba na nake jira. Ko dole sai na shiga naka motar. Wai sani ma ko ai kanka aka yi? Ba ko mai mai kina ga gidan mu da nan da gidan kai ba mu. Ai. Malam da. Oh my god. Hala in kai maye ne miji. Wallahi no bi dace. Kuma ta ma sai ki je. Mu je san kira direba ne yace. Wai ki magana wani direba na ce mu je kuma kai. Hello Saleh. Okay to kin ka gama ka wuce gida ni na samu wata. Eh ka wuce gida mu hado a gidan. kamata ki faɗa min sunan layin da ba cikin jiya yi? Ba gidan namu je ne? Ko ba ta muke tafiya ba? Me yasa ka cika tambaya ni? Kawai ki ce na kiyaye son gaya ma sunan layin. Wani irin magana ne ba na san faɗa maka? Na shigo cikin jiya yi amma yanzu ba ki gaya mu gidan naku ba. Ba ci gaba da tafiya. Dan na da biki da tambaya ko? Don wuri kamar yana. Ni wallahi ba safai nake son yin surutu ba. Ba na son yin hira ko yaushe. Oke nan kuna? Yawwa, wannan na wani gida? Gida? Wannan gida. Nan ne? Nan gida? Eh. Nan? Eh, nan mana. Ah, no, ba sai ka shiga ba. Me yasa? Kar ka damu. Zan shiga da kaina. A da kin bari na shiga na aiki. A ba komai. Eh, a ba ba sai kin sauka ba ba. Ai bai kamata ki sauka ba. A ya bai kamata in sauka ba sai ka shiga ba na ce. Bari kai ki a cikin gida menene a ciki kuma? Ya za ka rufe kofa? No, ba wai rufiya ne ba ki bari kai ki cikin gida haka zai fi daɗi kin gane? Ya sunanki? Sunana Nancy. Nancy? Yeah. Yarinya, amma dai ke ba Bahaushiya ba ce? Yeah. Ni ba Bahaushiya ba ne, amma dai Bahaushiya ce ni, amma ba a nan aka haife ni ba. A US aka haife ni, a can muka girma. A wanne gari kuke a US? San Francisco. San Francisco? Yeah. Oh, can buwa kuke, ni ma fa a can na zauna shekara ta huɗu a can. A can na yi first degree ɗina a San Francisco. No, don't worry. Su ne yanzu suke can iyayena. So, amma ni saboda ina san Najeriya, kuma musamman ma Afirka, to shi ya sa kawai ni na zaɓi na zauna a nan wajen. Kin burge ni yarinya, don ina son mutum wanda yake son ƙasarsa, musamman ma Afirka. Umma, na so don ganki za mu yi magana saboda ni yanzu zan fita. Yanzu? Amina, ki kawo mata ɗauki. lafiya. Ta gudu? Ta gudu. Ta ina. Ta yo. Wai ta gudu. Ta gudu. Ta gudu. Okay. Ta ci cikanta. Sweetheart. Hi, sweet. Thank you very much for coming. Wancan dan uwana ne kuma amini na Sardauna. Ina yi? Lafiya lau marakisiya. Ya gida. Wani friend ita ce. Okay. Wadda nake gaya maka. Okay. Fauziya. Fauzi. Sani da zuwa. Na gani. Sunan kuma ya dace da ita. Sweetheart. Hmm? In banda jikin mahaifinki. Wallahi tallahi. Da a satin nan zan tura iyayena a yi magana a waya. Are you serious? I'm very serious. For you. Ya zan ba ta lokaci tunda Allah ya dan da abin da zuciyata take so. My friend, kina jifa. Fuskar ki nake gani in samu nutsuwa. Ina matukar son ki a cikin zuciyata. Amma na yi farin ciki sosai. Ban taba tunanin haka da wuri ba. Why? I'm very surprised. Don't be surprised, darling. You deserve more. Mr. Serious. No. Ga babban serious mata a nan gobe. To. Kun zama Romeo and Juliet. Ko? So ya kamata ku sa baki. Ko ni wata zuciyar za ta samu wurin kwana. Tunda su magana nake amma an ki cewa komai sai Ya kamata a ce mun wani abu mala ko? To ai ga kagata. Kai ma kai kadai kawai take jira. To amma ta ki cewa komai at least ni ma in san cewa irin dan plashin din da nake ya dan kin gani? Yaya ni my friend? Normal. Ha, abnormal. Ai ba mu gane normal dan. Ai normal shine. Nanin mutane bane da kuka saba fita da su. Ko da a ce wajen nan gabaki ɗaya kuɗi ba zai iya biyan hawo. Ko mu ƙara kenan. Ku ƙara! Ni ba ran yin. Duka abin da kuke so ku yi ba. Ku yi ba. Ina shi na musu gariya. Shi ba ni da kowa wanda zai biya. Excuse me. Sanu? da Allah zan yi magana da kai. Sorry da Allah kai hakuri kaji. Ka ga kawaye na ne. So sai na musu kare akan na da saurayi. Ni kuma ba ni da saurayi ba ma taba yin saurayi ba. So ya ki ga yin. Ina so ka same su ne kawai ku kai sai. Kin ci ba. Thank you. Safiya. Safiya. Yawwa. Sorry gashi na yayi so. Sunan wannan Safiya, sunan wannan Zainab. And then wannan shi kuma sunana Nasir Abdul Hakim. Thank you, thank you. So yeah. Wait now. How far she that? Bana sai irin wannan abu. Ka kama ka fada musu sunan ka tun ban fada musu ba. Bana so kowa ya dinga jin sunan ka. So na lafiya. Muje wajen biyar da nan zuwa. Kawo miki? Muje wajen biyar. Ok. Muje wajen zuwa. No, ba abun problem, I can just talk to your friends and Sanu, ka gama ne? Eh, okay, nawa ne kudin duka? Dubu hamsin? Ashe ba yawa. Yawa, thank you for. Gode. Wallahi dan bani da kudi ne da ina da kudi da na biya ka amma insha Allah a hankali na samu kudin ka zan biya ka. I don't have to worry. Yanzu da na biya wa kawayen ki kudi sai kin sake biya na. It's not necessary. Ni ba kudi nake gani ba matsala ta ci. Saboda wato daddi na mutum ne wanda baya so ya gani cikin damuwa ta. Yana jin labarin yanzu cewa kudi yayi kasa gudunar sa rasta da take nuna ki su ko sai doka. Wow. To shikenan yanzu zamu zama friends ni da kai. Of course, I'm your friend, madam. I bring up your update. I'm going to get you. So, you can get you. You can get you. You can get you. You can get you. You can get you. You can get you. You can get you. Well, I'm not a kid. I'm not a kid. I'm not a kid. I'm not a kid. I'm not a kid. I'm not a kid. Zan so a ce an samu wani babban gida wanda ni ci gaba da zamu wata. Sannan kuma ina ganin mari abin da yafi. Wanda kawai da kike jin nuna miki gidan kike kin san bana so ne gaskiya. Sai daga yanzu bana son maganar mu je gidan ka a'a bana so ka bari dai a hankali da sanni sanni sai mu je gidan wasu rana ko? Ha? Kike zuwa. Yeah. Ina koyi mu na ke ji. Oh. Sorry, to ba wani restaurant ko mi drive mi je wani restaurant. Kaman as na ga wani restaurant da muke wuce. Okay, gashi can. Okay, can? Eh. Okay. Bari mu san ta ta. Bari mu. Ibrahimovic. ni kai na namu ci mu gama saboda ina so in ji da kuma haifina a airport ina yace ya ji Abu Dhabi ne kin san yana yin business haka da Larabawa kan je su kaya shit ai da bai je Abu Dhabi ba da Switzerland yaje komai su yafi sauki zai sai ya cikin kwanci hankali kai har shipping kayan ma da sauki zai same shi eh amma abin da ke faruwa shine kin san manya sun fi so su dinga hulɗa da Larabawa saboda Larabci amma da baban kuma dai ai yanzu kasashen Turawa ne shi ake yayin zuwa take ne amma dai ko san me yasa ba shi dai can din ya zaba you know ya kamata a ce shi ya abin da zaba ke shi ne hanya da kun ga mai zakala mai neman suna ba da kwaya ka ci tsakuwa ka kuma ragumi ba ka shanye ruwan kasko kasolab wato ka gama samun amincewar yarinya ɗin matsala ta yanzu ya kamata ka duba ta domin ka san ina jin yunwa sai kuma gashi kai rashin sa'a ban da isassun kuɗi wannan ita ce matsalar ka kowane lokaci sardauna domin kana sha'awar kiran babu so kake zama kai ai ni da yin ƙarya gwaron kwana da yawa ni ne ƙarya kuma gashi zan kwana da yawa kaga zaka iya ne gashi yanzu aka ma sake nema na take kaman ubanta ne ne yake nema mun kuɗi to tsutsun da ya ja ruwa shi ba zai duka ni dai da Allah baba ka taimaka mun kuda da zaka ɗaya ce bi indomin nan na san bai tashi ba sadiq gaskiya ba ka samu haɗari biyu ba za dai ka iya samun naira 100 ka san na ga maka ni ba zan yi ƙarya don a so ne ba in ta yi maka kun ba te maka ba shi ke ni na isa mai nema ba dole ne a kuɗi ba ban ɗarin ta mana naira ɗin ba wai ba shi zan baka ba kyauta zan baka ka samu abin da sakawa a cikin bakin salati yawa na waje na godiya nake yar rainin hankali sai kira na take ai kin gama karba ai ko in diverting code ba wani tayi ta kira ta jino ansa ya ce ya rai da hankali kuma ya sai rariya ya san zata zub da ruwa ko wannan rariyar banza zata zubar da ruwan haka bane ai na zata ruwan kadan ne zai fita kuma ruwan yana so ya fita da Allah ni dai ka wada nan nan kuma yawa kake yanzu saboda din na karu wata hudu babbiya ba shine zaka zo ka ce ka tashe ni akan me haka shine daidai shi biya kudin aya ya huta ba haka ba zaki tashi I can't go anyway I told you my father traveled to abroad so what do you want me to do like yaran da zan gane kiki yaran da zan gane kiki kin san wannan yaran ba gane shi nake ba in kuma ba zaki ba wallahi zan turo a miki rashin mutunci tattof rufe mu bakinka ka dauka ni shashasha ne irin sauran matan da ka saba yi wa ni ba shashasha bane TV ba a'a me mutumin nan. A'a, kai shedan ne? Kai shedan ne? Kai shedan ne din kan ta ba hakuri? Ta ba hakuri ka ji hakura? Shedan ne kai? I swear to God, I cannot allow to close my room. Me sa ki ba hakuri ba ina ta baka hakuri kai hakuri mana ha safai me yake faruwa lafiya haja wannan yarinyar ba ta da kirki kin san wancan dakin na ciki dakin maman iyabu ne to sora wata hudu ta tashi na ba ta dakin da na ba ta dakin kuma sai wata shida na tambaye ta kudi ta yi min alƙawari ya fi so shida ba ta da alƙawari ba za ki koma ba na fito miki daga yanki na ba ka hakuri na ce maka zan biya to kai ka daga mata kafa mata in so next month sai ta baka kudin ko hannu ba za ta daga Look, my sister, listen to me. My family are living in U.S. Why would they get out of Nigeria? Why would they get out of U.S.? Kowa na wani can ni na zabi na yi karatu a Najeriya saboda san Najeriya da nake yi dadi na ce idan zan yi karatu a Najeriya ba zai turo min kudin karatu ba na ce na yadda ya daina turo min kudi gabaki daya shekaran jiya nan muka daidaita da shi akan zai turo min kudi shine ba zai hakuri an turo na bashi ba why to kai ka daga mata kafa mana yaso next month sai ta baka kudin nan Ke kadai ciki ya zaune? Ni kadai ne. To idan ba za ki damu ba za ki iya zuwa mu zauna tare. Eh? Kin ga gidan nan gidana ne. Kuma daga ni sai sister na muke zaune a ciki kafin ki samu naki gidan. Ba san damu ba. Sai dai bana so na takura muku. Ha ba matsala. Ku ki samu damu. Eh Maryam ki je ku sai ku kwaso kayan ku sai ku shigo da su. Ba komai ku je dan Allah. Kai. Si nonsense. Eh? Ki je ku. Da ba ki bata ba wani kayan kirki ne kirki ne ta mu. To, ba kuwa kika yi ne? Wallahi kanwata ce. Da yake ba a garin nan take ba so yanzu an yi hutu shin ta ce bari ta zo ta dan mana kwana biyu sai ta tafi nice one ya sunanta Aisha Aisha ya kike lafiya na ce ku ba ka zuwa ko ina ne kuna zauna a gida ko yaushe wallahi babu inda muke zuwa kullum muna gida to ban yi haka ba gaskiya amma ke dai kina da soyayya a garin nan ko ina da shi wallahi amma dai kin san me ni matsala na guda ɗaya ne bana kula kowane irin saurayi musamman ma wai talaka to me nasa mai ci balanta na ya bani ƙasa ina da saurayi na ƙwaya ɗaya ina masifan so na ina san shi in kin gan shi ya haɗu bari ma na kira muku shi Hello dear. Wallahi lafiya kake? Hello ina kake? No ba wani abu bane. Dama ƴan gidanmu ne suke so mu dan fita mu dan zaga gari, shine nace bari na kira ka. No kar ka damu hakan ma yayi. Ba damu. Bye bye. Miss you too. amma dai shi zaki aura ko? Ina nan dai ina deciding. In ya dace na aure shi, zan aure shi. In bai dace ba kuma zan kyale shi. Amma ai ko don wannan hidiman da yake miki. Ya ce a ce ki aure shi. Da wannan da wannan an tura tsohon banza biku. Kin san ba su da tabbas ne. Ku ga ku tashi ku shirya. Sai mu je mu same shi ko? To shike. Sweetie. Na'am. Na ce wai mun yi aure. A wani anguwa kake so ka ije ni? Me zaki tambaya ta anguwar zan aje? Ka san ba na tsadan like irin anguwa irin na talakawa haka. Ka gane na fi son irin anguwan masu kuɗi. Kamar irin dai anguwan Turawa haka. Come off. Kin san cewa ni mai haiti ne. Automatically bazan kai ki wajen banza ba. Dole zan kai ki kurin da ya kamata a ce ni an ganki da aji. Eh? Ko zan bi ki area? Yep. Mu je mana. Ya yeah, ma I don't mean yanzu ba yanzu mu ji ba irin ko gobe ko jibi kin gani sai mu tafi no mu tafi yanzu ni na je na gani na yi deciding abubuwan da ya kamata da ni a anguwa look karki da wani tunda nace miki bari zuwa ko gobe ya kun zuwa ko gobe ya kin san ba zan yi feeling ji ko kuwa to understand haba yana ba ji bari mu je shakatawa kan kin gani to mun ji wa Gidan ya yi miki ko? Manager, zan yi manage da shi. Amma dai, a wani lokacin da ke kuma ɗan yana gyaran da nake so ka. Karki da kuma kina so shi inda ma za a iya sake rushe shi. Sake wani. Na gode to, mu je ka sauke na gida tun da kun ce za ka so ka zo. Ni da na ɗauka kin dawo kina nan da zama. Nan gida? Eh. Tun kafin a yawo? Ina ga shi. Lokacin da na siyo miliyan 1,500 ko da 30 haka dai. Ai yanzu wannan ke ne siyowa. Ta wannan ai wajen miliyan kun nan. Kana nufin muka yi aure shi za ka siya kenan? Eh, okay, amma kana na dauka zan yi aure ai. Tunda iya ki tana kasashen waje za su kawo ki da wacce mata wannan. Ta miliyan uku? Eh, amma mu siya gaba da mu sai su yi ta miliyan uku. Eh, ya dai duka. Amma jin miliyan uku a kan da shi ai na ji kunya. Ai ni da saurayi ya yaudare ni. Wallahi gwande ya mutu. Domin ba zan taba yadda ba sai na rama. To ni ma ina ma na ga saurayin da zai yaudare ni. Saurayi na fa kwaya ɗaya. Tak! And I love him. Ni fara na ku gani. Sorry na guda ɗin. Ba ma ni a garin nan yake. Ki ce ke cutan ki ake yi. Yana wani garin kina wani garin? To ai dole sai ɗayan ku ya ci amanan ɗaya. Kin ga kar ki yadda ki yadda da wannan abu. Ni to ni da saurayi na a garin nan. Mu wani lokaci na kan je har gidan shi amma ki san da zan je ban taba tarar da wata yamuci a cikin gidan shi la la la la la wallahi karki yadda da zuwa gidan wani saurayi kalan ya je yau da yake dirka miki ciki kin ga kuwa fa akwai problem ai tsakanin ki da saurayin ki ku hadu akan hanya ko kuma ya zo kofar gidan ku kin sani na saba da samarin US samarin US ba su da wani buri da ya wuce sai making love da mace Hello Dudu Hello An harbu baba a wajen farauta zo gida kare ya mutu ya fara shure shure har hata hata baga kata dan haikan. Oh my god yakwa madalla. Na same ta amma ji ne kamar wasu mushrikai ne suka daga waya. Kabilu? Eh. Ka ji wannan ce kuma? Me ga maduriya kuma da mushrikai? Malam. Ka daina kawo maganar Lado. Ka san Lado makaryaci ne. Eh? Eh, ƙarya kake yi. Ƙarya? Warai. Ƙaryar me ne? Makaryaci ne kai. Duk abin da nake yi hikenan ba a gani. Duk abin da zan ba a gani. Yo me kake yi? He ai ta zargi na duk abin da ne ba a gani. To ba za a zarge ka ba tunda an san kai makaryaci ne kuma ka zo kai mana ƙaryar. Hikenan ga Hamsat din ki kira yi a ganin ƙarya nake. To ni na iya buga ne ina iya buga da ban dauka na buga ba. To da ƙyar na same ta ma aka bani aran ta Hamsat din. To ka je ka mayar musu mana. Makaryaci kawai. Ko abincin ma aka gaba ma ni abincin. Yo kuma dan kai nake dafa abinci a cikin gidan nan? Ha ha ha mara hankali. Kuma hiti ya ce ki aika masa da kuɗin sa da aka ranta masa jiya. Ai ba ni na karba ba kai ka karbo rance. Ni ina cin baki ne a karkaran nan. My dad. Say very gentleman. Baya kukula irin wawayen Black Americans ina. Amma duk da haka sai da aka samu dan bindiga daɗi a rufe shi. Why? Akan wani banzan abuwan shi ko kin? Stop crying, kid. No. Allah zubar shi ne. To ya zan yi? Hankalina a tashe yake gani nake kaman dadi na zai mutu saboda a can ba kowa a wajen shi daga mummy na kawai sai kane. To me zai sa take ya shirya wa ki take gani da cikin na sai ki in so sai ki dawo. Na gaya miki ba kuɗi a hannuna daman shine zai ban kuɗin yanzu kuma kin ga halin da yake ciki ba inda zan yi na samu kuɗin sai dai idan za ku ara min koda tu $1,000 ne idan na dawo sai na baku. Ba damuwa. Zan baki $1,000 kyautar. $1,000 kuma idan kika dawo sai ki biya ni. Thank you my sister. Na welcome much. Na gode Allah ya saka mu ki fara mu. Allah ya ƙara rufa miki asiri. Da Allah idan kuka shiga jiri ki kira mu kafin ki tashi saboda kin ga kin ce ke kadai ke so ki tafi. Zan kira ki. Allah ya tsare. Amin amin. Malam ya ana. Ah ba iya fushi kace zaki je ba. Ni akon nace zan je na fasa. So? Sai ka soke ni anan ba? Ba ni tsakana. Ba gidan sun zaki ba. ba dai 150 ba kai dai ka dai fadi gaskiya an baka kudin ka amma ka ce 150 ai yayi tsada daga nan nan ka ce min 150 ai yayi tsada ba mu Allah ba zan karbi naira 20 ba Allah mallaka zan karbi naira 20 idan ke mara mutunci ce na fike rashin mutunci ni kake dawa idan ni mara mutunci ne ka fi ni rashin mutunci to ko duka na za kai a duka ma sai aka keki to bismillah da keni da kana mana ni san ba na fada da bismillah ashe ƙaryan banza kake yi ashe ba za ka iya ba kai na fika tashanci ai tashace ni ta gaske ƙaryan banza kake yi har kake cewa wani wai mara kunya ashe kana mara kunyan ƙarya bismillah sha kawai ka san ba za ka iya ba ka so ma ƙaryan iskanci kake ji wallahi na fika rashin kunya na gaske da gaske Ka same ta? Na fara same ta. Amma da mamaki. Ya kamata a ce kun haɗu da ita. Ko dai ta fas tafiya ne ta garin nan? To ni wani ban sani ba. Amma kuma ya kamata a ce kun haɗu da ita domin yanzu nan ta ban nan. To ni da gaskiya na je ban same ta ba. Yanzu babu wata lamba da zan iya samu ta ko da bayan ta sauka? Gaskiya babu. Amma ta ce idan kin ci can za ta kira ku. Kuma na san kai ma za ta kira ka. Shikenan. Suna dudiya mai kambari. To da an ce dudiya mai kambari da kai ake yi? Ayo na sani ko gaske ne? To in wani gaske ne ina ruwanka? Na sani to Allah ya baki. Ka kalla malam ba kaya na. Kai wallahi ba ni da mutunci. Haka ni ma. Wallahi ba ni da mutunci mai adadata ma ban kyale shi ba balle kai. Dan a jaba ne ni na fi shi. To shi ke. To kana da shi. Nawa kudin ka? Ga 200. Eh? 200. Awa 200 kai dai fadi gaskiya ka ji. A'a 200 kake bayar. Wallahi ba zan baka. Mun na baka 200. To ina ce ka bada gaskiya ka ce mun wani wai 200 zan bayar kai ka ka ban kudin bani nawa ba na abin da ke bani to ka kawo canji dai kina tun zan bayar amma 20 naka bayar ai canji sunan shi tunda ni dai ai canji nace ka kawo kuma dai ya gashi nan an zama ce ni wallahi sai in guduma da kudi ba abin da ya dame ni bani hannun karba hannun mayar ba na kuma da jakan nan ku bani tashi haka ake yi Wow. abinda kika gani wallahi wallahi assalamu alaikum na daddy oh my god wallahi daddy mom me yasa mu dad haka kin gani ko kun ga abin da nake faɗa muku ko na shi kuna kin yadda ko yaushe dai na ce ka raba kanka da farautar nan ka daina zuwa farautar nan ba shi da amfani farautar da kake gashi nan suna so su illata ka su cuce ka su bar mu ba mu da uba a cikin garin nan dadu kullun ka je farautar nan ba ka kamo komai sai bai raye fa yaro dai yaro ne to nike ku a duniya ni mai iya abin da farauta kuma me zan yi ita ko zan yi samu wani miya duduwa ki tashi kin ce mun makewa ya zaki je ki ga yadi ki zo ki gama ki zo ki bude mana mu game kika kawo mana daga binni a'a kin Allah mallan ka rufe mun baki kamun shiru a'a haba da wanne wai zan ji dat wahalan kuma dai ta kusan karewa na samu wani saurayi dan gaye kuma dan gidan masu kudi daga zaran na aure shi dat wahalan ku gabaki daya zai kare sai dai na tuttura ku gabaki daya ku koma can da zama kuma kika samu saurayi bin ni duduwa oh my god haba haba baba ko yaushe ina gaya maka maganan nan amma ka kika fahimci me nake nufi baba kai ka samu wannan duduwan ko yaushe idan na shigo garin nan sai a dinga ce mun duduwa duduwa haba yanzu da da kawaye na muka zo shikenan sai kawai a bani kunya to ai ne bazan iya fadin wancan ba nananci ko me ne haba baba ba nananci ba nansi Nancy ka dinga fada har can ka ya dinga taba sama ne Nancy sai ka sa kalkala kubura su kalkala subura Nancy to bazan a ce Nancy din ba dole ne a ce miki duduwa idan ba kya son duduwa ki siyo rago ki nemi wasu iyayen amma ba mu ba kaji wani sai su yanka miki wani ragon kaji kaji wani bad magana a wajen matan nan ya kike min irin wannan abun ne ni ba kin ga ki kyale ni yawa da rashin lafiyar babana zan ji ko kuma da masifan ki in masifa yake mun kawai na tashi na koma inda na fito dan kun samu an zo dama ni ba wani zama nayi ba ni dai dama kin san me ya faru ni dama zuciyata raguwa ce muje abin da kika kawo in ci baki ya saba da kwadahi babu haka kai iya kin ga dai nan sai ba ta annama miki wannan kisa ita ce take bala'in san ki sannan kuma na ki mata ne wannan abin nata ya fara bani saboda kin ga tunda ta tafi wajen kwana hudu kenan amma bata zo ba kuma bata yi wani bayani ba ni gaskiya hankali na kasa kwanciya wallahi kina bani mamaki in dai namsik ce kin san yar duniya ce ƙwararriya kina zauna zaki ganta kawai ɗan wanta ne fuska kiyar suka ci mata wai baban to bashi da lafiya kuma ya mutu ne ma suka jiga ya mata ma waye sani tabbi jam wallahi baban namsik ya mutu ayya kin ga kukan da za ta yi a nan gidan kin ga kwanakin baya fa cewa akai kawai an harbe shi amma ta gigice ta fita daga cikin haka ne ta gabaki daya ta hana mutane sakat hakan ma wai bai ma mutu ba tukunna balanta na yanzu a ce ya mutu ke dai kina nan zaki ga namsik ta na in dai namsik ce Allah ya kawo ta Kai! Kai! Kai haka! Kai! Kai! Me haka! Haka ne cikin kai! Gona da shinkafa da mai da yaji har na manta. Ayin kafa da wake. Daga Lado sai duduwa su suke ci. Amma nan ci ai da za ta iya ci ba. Ma wai me yake da mu gini? Me yake da mu ke shi kenan ba ki da wani buri? Iya ka ci ki faɗa min bakar magana? Ko kuma ki bata mu rai tunda na zo ganin na baki ke bata mu rai? Umma mun ba ka son zama na nan tafi mana. Baran ma ci abincin ba wallahi. To karki ci. Daya mafarin girka biyo idanin tebur uku doduwa tsan murhu biyar mayatsin hannu shida kwanakin mago bakwai kwanakin aiki goma daya babi kenan tara daga ke sai goma tara daga ke sai goma goma daya goma goma biyu ashirin goma uku talatin goma hudu hamsin goma shida talatin. Husna, kin ga na kira ni mu sai koyanta yana rangi. An yi wata dawo kuwa? Dan Allah, amma kuma ya za a yi ta dawo ba ta sanar mana ba. Wace mai isa kuma yana ka bibi kake yi? Allah can, dai wayan nan dai kun san duk ta fita ku tsada. Na ka samu ta laho. Wai kai ma irin dai wayar ce kai ma ta taka ko kunnuwa ba ta yi. Waye dama? Ƙarya kake yi, wannan wayar da kake gani ta yaya ta ce? Wa. Kaya ta, ni yanzu ka san ma me buri na a duniyar nan? Ba ni da wani buri wallahi in ga gani na sauka a cikin birni. To ai ni ma yaya ta gaya min cewa idan ta tashi tafiya birni in ta je ni ma za a je da ni. Haba, kwarai kuwa. Haba bi ka kenan. Kabuwa. Muka haba. In ka gani ma in ka ganni ma a birni ma ai ai ya san sai na ga wannan gadar da ake ta bada labari ta ma ha ha. Ko da haka kun munje za mu ga gada. Lado? Eh, mota dan ana tafiya hudu zafi take ka ce mota da mai kankan. To ka duba. Kai ka ji kara, ka ji kara. Kin ga kuma na kira bata dauka ba. Yayin ringin har ya katsi. Kin fa san halinta. Yanzu ba mamakin ta aje waya ne a wani guri tana can tana surutu. Amma ni abinda nake gani ki kuma kiran take gani. Ka ji kai ma. A? Ka bude. Sa. Hallo? Hallo? Kamar ta ne Lado batta nan. Eh in ta dawo ban ga mata tuwe. Menene? Menene? Wai su shi Halima ne. Ya za a yi yanzu daga ije waya na na shiga daki zan dauko ruwa in sha shikenan sai a da dauke min waya. To a dauke miki waya ne na daukar miki waya? To a fito miki da waya ban gane ba ni kenan ni ce barauniya ne na daukar miki waya. Yawa ni ban ce ki ka dauka ba ina Lado? Ban sani ba. Ina Lado? Ban sani ba. Ko kuma rufe ni da duka zaki sai ki je ki neme shi ba sai inda yake ba. Duduwa! Duduwa! Duduwa! Ni ne na dau waya. Da na dauka shine sai aka kira ni na dauka ma idan yarari ne. Shine da ina daga wayar ina ina. Kana hukari waje. Au zaka da keni ne? Duka na saka yi? Allah kiyaye gaba. To da keni dan Allah Lado ka da keni. Allah kiyaye. Wannan ai shashanci ne. Akan me zaka dauka mun waya na saboda me? Da ka dauka sai ka bini daki da shi sai ka yi waje da shi. Baka da hankali ne? Get out. Sha sha sha kawai. Koma. Wallahi da gaiwa kya kuma cewa an kai miki ruwa ban daki zaki wanka tunda ba siya na akai ba. Wankan ma ba ki iya ba. Ki wanka duk tukun fa. Kai Lado. Shiga uku na. To me yace musu da ya amsa wayar? Wannan sa ba rejecting yayi ba. La. La. Sun kira ni. wallahi sun kira ni. Sun kira ni Lado ya amsa. Sun kira ni ya tona min asiri. Wallahi ya ton ka gani ko? Ka gani ko? Ka gani ai sun amsa ya amsa. Wallahi ya amsa. Baya pali baya kamfa gogo idan weekend ya zo ko ma zan yi sabon na fada driver zai dauke ni waya kuma mai wannan suna la gogo weekend fa ba sunan mutum bane karshen mako ake nufi da weekend now is a name of anything anne a shirye kanka na kawo ta sosai ai shi ilimi yana da matukar amfani a rayuwar dan adam a cikin rukunin kirkirarrun labarai a kuma zubi da tsari irin na masana harkar gabatarwa wani sabon fasalin fina-finan Hausa Bala Anas Babillata wato shahararren marubucin nan da duniyar marubuta ki alfahari da shi ya darka ko da wani rassatsan fim mai suna Nisan Kiwo irin wannan tunanin naki su suke sanya mun ƙara sanki a cikin zuciyata Amina idan da alƙawari birni bai buƙatun ka ba kace ji abin da masu magana suka ce bane suka ce ƙwariya ta fi ƙwariya idan ta bu akwai shi fashewa za ta shin a cikin zuciyarka kana jin akwai wata rana wacce za ta zo zaka iya juya soyayyarka zuwa wata bayan ni a cikin ranakun da suka rage kafin tashin duniya ba na tunanin akwai wata rana da za ta zo guda daya wacce zan juya miki ba lokacin da rayuwa ta zarfafa kuma hankali ya hargiza soyayya ta tumbatsa to hakuri shike kara nika wai ba yawan waka ba a gani na wannan gidan naka ba wani babban gida bane da za a ce mutane sun bata a ce ba a gansu ba kowaye mafi kankantar abin da zai koma zai koma kamar kiyashi ko ka san ni wace ce ma kuwa wace ce ke banza ce ni san kiwo kace mu tiki bari ne kada ya wannan duniyar ta bari Allah ki tashi bari bari na yi wai na yi laye rajin